व्रियम वर्ण हो गया था, है नहीं? अभी चलेगा धुएं कंपनी, धुनाति धुनीते धुइया सेट है अनिट है सेट सरते सोते धुएं से माया तो सेट है वेट है विकल्प सीट होगा तो इसे दुग्ध भी तो दुग्ध होता दो दिया और दुग्ध भी दुग्ध विवा में एक रूप दिया है दो रूप नहीं दिया श्री को कितने क्रादिन से नित हो गया और थल में हाँ श्री को कितने नहीं लगेगा क्या कारण है थल में नहीं लगेगा और वहाँ लग जाएगा कुछ पता है हैं हाँ कीत में निषेध करेगा वहाँ निषेध नहीं करने से विकल्प हो गया वह माँ में कीत है कि तो उनसे श्री को कित से निषेध हुआ निषेध होने के बाद क्रादि नियम से नित्येट हो गया दुध और धविता धोता में विकल्पीट हो गया क्या आत्मनिपद में क्या बनेगा दुध वे ध्वा में क्या बनेगा दुध विद्वे बनेगा लेट में धविष्यति धोष्यति हैं आत्मनिपद नहीं बनेगा क्या नहीं है भविष्य हाँ लोट में परस में तो बोलो आतन पद में धुनाता नहीं होगा धुने में तो रस होता है ना नहीं पुआधि चल रहा है पुआधि ना रस हाँ आपको लेने आशा होगा धुने धुना वही हाँ लंग लकार बोलो आतन पद में अधुनीत अधु नी नहीं अधु ना था नहीं क्या बने अधु अधुन धम अधु नी है निया नु हाँ आगे अधुनी में नी दीर्घ है ना रसो है दीर्घ है किसे अधूनी में दीर्घ कैसे होगा यह लेगो क्या बोलता वही मही में हाँ अधूनी अधूनी वही विद्यालय में बोलो आतने पद में आसलय में आसलय में हाँ धुया तो बन गया परसम पद में आतन पद में दूसरा रूप बनेगा हाँ दो रूप क्या हुआ विकल्प से इटवन से धविशिष्ट दोषिष्ट बन गया ध्व में क्या बनेगा ये आश्चर्य नहीं हुआ लुंग लकार बोलो लुंग लकार में ये विकल्प बीट को बाध करके तु सुधुम भी परस्मय पदेश नित्य इट हो जाएगा तो क्या बनेगा परस्मय पद में आतन पद में अदुष्ट लिंग लगा बोलो अथ बध्नात्यंत परस्मय पद न श्री हिंसायाम परस्मय पदे श्रीनाति श्री ह्रस्व हो जाएगा पादिन ह्रस्व श्रीनाति बोलो सी सी बोल दो ना हाँ पैक सी हो गया भाई हाँ लौट लकार हो गया लीट में रीट सत्तु लग गया श्रीद्री प्राम रसोवा पहले आया है रस्व होगा विकल्प से रस्व पक्ष में द्वित्व होने पर श्री स श्री अग्रे नहले में तो हो जाएगा क्या बनेगा ससार अतुसाद में यण होगा सशतु शत्रु बनेगा और जब दीर्घ रहेगा वहाँ लगेगा ऋक्षति ऋताम से गुण हो जाएगा ससरतु ससरु मिलाकर बोलो सिद्धि प्राम रस्व कहाँ होता है हैं कीत में होता है हैं सब जगह में कीत तो थाल में रस्व नहीं है ससरिथ और रस्व होगा क्या रस्व होगा नहीं ना रस्व नहीं होगा तो श्री धातु सेठ है तो ससरिथ बनेगा अथु साधि में दो दो बनेगा ससर ससरथु ससरथु उत्तम पुरुष एक में आगे ये हो गया लीट लकार में लोट में क्या बनेगा मतलब ईट होगा विकल से नित्य क्या होगा वितवा क्या सूत्र वितवा वितवा ब्रह्मस्व दीर्घ दीर्घ को कैसे उच्चारण कर वितवा क्या बोलना प प प वर्ग है ना हाँ तो कैसे बनेंगे व्रीतोवा व्रीतोवा से क्या होगा विकल्प से विकल्प से दीर्घ होगा ईट नित्य है विकल्प है नित्य है तो कितने रूप बनेगा क्या बनेगा रीट में अतन पद बनेगा लोट में लोट लगा रहे में श्रीनाथु श्रीतात हाँ तो इतने ना को तो लंबा किया एक माइली श्रीनीतात बोलते सैन श्रीतात श्रीनाथु आगे लौंग लकार में क्या बनेगा अश्री ना ती इतच अश्री नाथ क्या बनेगा आगे तम के प्रत्यय तम या ताम है ताम कहाँ से आया तो हाँ तो बोलो अश्रीनीता अश्री नत कैसे हो गया क्या बनेगा अश्रीनन आगे हाँ विधि में बोलो असली में क्या बनेगा हैं सीरियाद गुना नहीं होगा गुना होगा ना नहीं क्या क्या हुआ फिर हैं ईर क्या ईरित हुआ ईरित हुआ ये तो ठीक सूत्र होता है ईरित हुआ ईरित हुआ लगे है ना क्या लगेगा रीत धातु और सीरियाद लुंग लकार में अस्रासी थी हाँ लुंग लकार असारी थी वृद्धि हो जाएगी ईट ईट विकल्प से दीर्घ होगा क्या सूत्र है क्या बनेगा सारित हाँ लिंग लकार में क्या बनेगा असरी सियत और दोनों में कोई भेद है हैं दीर्घ हो गया आगे क्या था तुझे स्त्री को कितने निषेध से क्रियादि ने मैंने बाध सशरीव सस्त्रीव यहाँ भी स्त्री को कितने रखता है श्री निषेध करता है तो क्रियादिन से नित्यट हो गया सरिता श्रीणी ही आगे प्रिय पालन पूर्ण हो श्रीदी प्राण ह्रस्व भाव हो जाएगा लट में क्या बनेगा बोलो हाँ लट हो गया लिट में पहले गुण पक्ष बोलते हैं पहले यन पक्ष एक तरह एक प्रकार होना चाहिए लोट में क्या बनेगा लेट में हाँ लोट में क्या बनेगा प्रणीतम है बोलो लोट प्रणाति बोल दिया फ्रूर से हाँ नहीं वाह प्रणी तात हाँ लंग लकार अप्रिण हाँ अप्रिणाह दीर्घ है अप्रिणाह नहीं आता है ना बोलते हो जा होता नहीं अप्रिणाह बोलो हाँ बिदली में असली में पीरियात पीरियात हाँ क्या सूत्र लगा हैं अदृष्ट्य हैं क्या बोलते अदृष्ट्य क्या सूत्र लगा हैं उदृष्ट्य उदृष्ट्य क्या बोलते हो अदृष्ट्य हो क्या पीरियात उदृष्ट्य क्या सूत्र लगा हाँ क्या पदच्छेद माले में पदच्छेद माले में क्या हाँ अपूर्व से मेरे नहीं है नहीं उद अलग है उष्ठ पूर्व से अलग है उदष्ट ऐसा नहीं उद उष्ठ पूर्व से एक पद है क्या बना रूप पूर्या लोंगे क्या बनेगा एक रूप बनेगा ईट विकल्प से दीर्घ नहीं होगा हैं क्या बोलते हो क्यों नहीं होगा मृतवा से विकल्प से दीर्घ होता है ना नहीं होता है और क्या मृतवा क्या करता है मृतवा क्या करता है मालूम है दीर्घ नहीं करता है तो नहीं मना करते हो या नहीं होगा ऐसे भी तो नहीं करता है क्या अभी अभी आया था निषेध हो जाए अपारित लिंग लकार में हाँ प्री के बाद क्या है व्री व्री का लेट में क्या बनेगा बोलो दो बनेगा इसमें आता है क्या नहीं श्री दृ प्राम हर्षो नहीं हर्षो नहीं हो तो क्या गुण हो जाएगा क्या सूत्र इच्छे टाइम व्यवहार तु बने एक रू बनेगा व्यवहार व्यवहार तु हाँ हाँ लोटे में क्या मानेगा लोटे में लोट लगा ना हाँ लंग हाँ आसनिंग अश्नि में ना का न का उत्तर देकर बोलते हो क्या है? क्या सूत्र लग गया? बुरियात लुंग लकार में बुरी हो गया। आगे क्या रहते है? ध्री। ध्री का क्या मानेंगे आशलिंग में? है नी है ध्री है ध्री आश्रय में क्या बनेगा? धीर्यात। लीट में दधार दधर तू गुणा होगा क्या? गुणा होगा कित नहीं असया लीट के थे हैं? हाँ रिश्त रिता में गुणा हो जाए दधर तू हो। थल भी क्या बनेगा? एक रूप धातु सेठ अनिट है। लिट में क्या बनेगा? दो रूप नहीं है कैसे दीर्घ हुआ? हाँ लिट में आसनी में क्या बनेगा? नहीं बनेगा ये बढ़िया लुंगी बनेगा लुंगी नहीं कृष्ण है ना बनेगा नहीं धीरे तो लुंग में हाँ ध्री के आगे है ध्री नृ मृ हिंसाया मृणाती बन गया। ममार अतुष में अमर तु हो आश्रय में क्या बनेगा? पापा बाबा माँ हाँ उदष्ट पूर्व से मुर्यात द्री विदारणे ददर तु ददर तु दो बन गया। क्या सूत्र लगा? श्री द्री प्राण ह्रस्व हो जाएगा। थल में क्या बनेगा? अथु से में क्या पहले बोलते हो? ददर अथु हो पहले ह्रस्व। अच्छा हाँ हाँ पहले ह्रस्व पक्ष इसमें तो दिया ददर। चलो कोई बात नहीं किन्तु बोलते समय एक पहले बोलना जब जो दीर्घ ह्रस्व। अच्छा लूट लूटे में क्या बनेगा? हाँ बोलो लिट में क्या बनेगा? दो रूप बनेगा एक रूप क्या हेलो नहीं एक या दो एक है के दो क्या कारण है? मृत्युवा मेरी ह्रस्व है ना। हाँ तो कितने बार अभी तो अभी हाँ हो गया। आशीने में क्या बनेगा? कौन सी धातु? द्री मृ ना क्या द्री द्री द्री का क्या बनेगा? धीर्यात। लुंग में धातु सेठ आने के मालूम है क्या बनेगा? ध्री का लिट में बोलो बोलो लिट में ध्री। अच्छा उसके पहले जिरी है जिरी व्यवहान। जिरी व्यवहान क्या लिट में क्या बनेगा? हाँ लट में बनेगा लट लट हाँ लिट लिट लिट हाँ लोट लोट लंग असलिंग लुंग रिंग आगे क्या था तुझे? झिरी लट बोलो लिट जिजार जजार जी कहाँ से हुआ? हाँ लंग बोलो अजीर्णात। असली में आगे ध्री इति अन्य नृ नये हाँ बोलो असली में बोलो लुंग लिट ननार आगे ननर तु हाँ लोट बोलो निर्णेता म नहीं ना, क्या बोलते हैं निर्णेता, निर्णेताम ताप नहीं ताम, इतने नहीं होता निर्णेता ताम बोलो। हाँ बंद करके ना ताम होगा, नहीं तो निर्णेता निर्णेताप ऐसा नहीं। हाँ क्री हिंसायाम लिटे में क्या बनेगा है चकार। हाँ लिट में क्या बनेगा, हाँ लोट में लंग में असली में क्रियात रीगतो। हाँ रीगतो में ऋणाते हो गया, ऋणाते होने पर लिट में आम होगा। क्या सूत्र ईजाद है गुरु मान है, कैसे गुरु हुआ दीर्घांश री होने से आम होने से गुण हो जाएगा री को और अराम अरांचकार। लूट में क्या बनेगा अरिता अरिता, लिट में अच्छा हाँ ईजाद से गुरुमत्व निश्चय है ना, गुरुमत गुरु वाला एक ही वर्ण है तो धातु गुरु वाला कैसे होगा, तो एक होने से व्यपदेशी वतन मुख्य में मुख्यवत प्रयोग एक ही रे तो गुरु मान कैसे होगा, वही गुरु वही गुरु मान भी है, धातु स्वयं री है तो गुरु स्वयं गुरु हो गया, गुरु मान कैसे होगा तो उसे गुरु मान भी उसको कहा जाएगा। तो व्यपदेशी वतन गुरुमत्व उनसे हो गया आम हुआ। अच्छा री का लोट में क्या बनेगा ऋणातु ऋणिता, लंग में आरना तो बोलो सब आरना क्या धातु है आर किस हो गया गुण होगा, गुण क्यों होगा कितने पर स्नात कितने आठ से आठ कहाँ है आठ जादिना क्या सूत्र आठ जादिना में आठ है ना, विधि में क्या बनेगा ऋणियात असल में ईरियात रीते था तो देखो ईरियात लुंग में आरित लिंग में तो हो गया आरिष्टाम आरित बोलो इसको लुंग आरित अच्छा लीट लकार में क्या बनेगा लीट अरिशति एक रूप दो होगा, दो क्यों होगा हाँ फिर वृतवा इसलिए पूछा क्या सूत्र वृत दीर्घ है क्या दीर्घ है तो उच्चारण कैसे करें वृतवा वृतो तो रवि दीर्घ है आगे क्या धातु है ग्री शब्द गृणाति बनेगा रस हो जाएगा किस सूत्र से लीट में जगार हाँ जगरत में गुण हो गया क्या सूत्र इच्छा तिरम लूट में गरिता गरिता लीट में सती गरी सती लोट में गिरना तो लोट बोल सो हाँ लंग लकार बोलो विधि में गृणीता बोला विधि में गृणिया तो बोला आगे ताम नहीं विधि में बोलो विधले में सकार का लोप की सूत्र सोता मालूम है मालूम है इसको क्या मालूम है लिंग लोपनंत से असे में लगता ना नहीं लिंग सलोपनंत से बोलो असे में लगता ना नहीं क्यों मालूम नहीं क्यों नहीं लगता ना असे नहीं है पता नहीं सर्वधातु हाँ धातु क्या है अभी ग्री ये धातु लगेगा हाँ क्या सूत्र उसका गिरते गिरते रहता है क्या सूत्र अच्छी भाषा तो है वो गिरते तुदादि का गिरते हाँ यहाँ तो गिरते तो गिरनाती है अमृति में क्या दिया गिरते रसल हाँ हो गया अभी कौन सा लकार हो गया कौन विधिर बोला विधिर क्या बोलते विधिर लिंग है ना नहीं रेपे बोला क्या रेपे लेप कहाँ से आएगा विधिर नहीं विधिलिंग आशीष क्या रे होता है आशीर्लिंग विधिर्लिंग नहीं होता है क्या होता है विधिलिंग विधिर नहीं बोला विधि के साथ रेप जोड़ देते आश्र में रेप है तो विधि में सुर से रेप विधिलिंग विधिर नहीं विधिलिंग आशीर्लिंग विधि निमंत्रण में विधि है आश्रय में क्या बनेगा गिरियात लुंग में ज्या व्ययहन आ गया व्ययहनी ग्रही ज्या से संप्रसारण हो जाएगा नाश ना प्रत्यय सर्वतोपित गीते संप्रसारण किस सूत्र से होगा याद नहीं ना है छोटा नहीं कुछ याद है भृजति नाम गिर संप्रसारण होने के बाद लग जाए सूत्र हल अंगावयावत हल परम या संप्रसारणम तदंत अंग से दीर्घ ज्या में संप्रसारण क्या होगा य को ई फिर आ ये हो जाएगा ये लग जाएगा अंग संप्रसारण दीर्घ हो जाए दीर्घ से क्या बनेगा जी बनेगा तो पहले ई था जी हो गया जी बन गया जी संप्रसारण जो हो जाता है संप्रसारण जो पूर्व रूप हो जाएगा आ का जी को दीर्घ किस सूत्र से हुआ जी जी होने के बाद उपाधि नाम रस हो जाएगा स्नाप्रत्यय जिनाती जिनाती जिनित बन जाएगा रस हो गया लीट लकार में संप्रसारण कहाँ होगा नल में संप्रसारण होगा अभ्यास होगा धातु को नहीं होगा पहले द्वित्व हो जाएगा धातु होगा पहले द्वित्व हो जाएगा अभ्यास में ज्या आने के बाद संप्रसारण होगा कि सूत्र से क्या तो अभ्यास में फिर हल लगेगा हल से दीर्घ होगा ना नहीं पुस्तक क्यों देखो तो हल प्राप्त है दीर्घ होगा ह्रस्व से फिर ह्रस्व हो जाएगा जी हो गया जी ज्या फिर नल क्या सूत्र लग गया क्या बने रूप जिज्यो अतुसाने पर पहले संप्रसारण होगा क्या सूत्र संप्रसारण हल दीर्घ हो जाएगा क्या रहेगा था तू संप्रसारण ह्रस्व जी जी होने के बाद द्वित्व होगा अभ्यास में जी जी अतुस फिर क्या सूत्र लग गया जिज्यतु बोलो रूप जिज्या हाँ थल में पहले संप्रसारण नहीं होगा द्वित्व होने के बाद संप्रसारण के सूत्र से होगा हाँ तो जी आगे है ज्या थल धातु अनिट है इट होगा विकल्प से तो रूप बनेगा जी जी जी जी थमें और तो ईट नहीं होगा तो जी जी थ जी ज्या थ हाँ लूट लकार में क्या बनेगा ज्याता संप्रसारण नहीं होगा क्यों नहीं कीत नहीं कीत है ना हाँ कीत नहीं खाली कीत नहीं कीत कित नहीं ठीक है लीट में जैसे थी लोट में जिनातु बोलो जिनातु जिनी जिनी लंग बोलो विदने में आसने में असली में या अष्ट की थे संप्रसारण हो जाएगा फिर हल से दीर्घ हो जाएगा जी याद क्या बनेगा लुंग लकार में हाँ यम रमण आता हूँ सक्ष हो जाएगा बोलो स हाँ ओ कीते आगम के लिए प्रत्यय नहीं अलग नहीं उस यदागम तदगुण होता उसके अवय हो गया संप्रसारण नहीं होगा नहीं तो कीते कीते पर संप्रसारण होना चाहिए ना लिंग लकार में क्या बनेगा अज्ञ शिष्य क्या बनेगा हैं क्या बोल दो डर लगता है ना हाँ अज्ञात ईट करेगी तो इट नहीं विकल्प इट नहीं जिया हो गया आगे क्या धातु है री गति रेशनी रेशन क्या वृक्ष शब्द री लट में क्या बनेगा ऋणाती लिट में री रिराय रिरियतु लुट में रेता रेता नहीं रे दीर्घ है रेता गुण होगा किस सूत्र से हाँ लिट में रेश्यति ईट होगा ना नहीं होगा थल में क्या बनेगा थल में मालूम है क्या बनेगा मालूम नहीं थल में क्या बनेगा लिख कर देखा जल्दी री धातु का थल में लिट लकार थल कहाँ मिलेगा लीट में थल आता है हाँ ठीक है री रही थ रे रे थ विकल्प सीटी हो जाएगा लोट में क्या बनेगा ऋणातु लंग में अरिनाथ असली में न कितने बोला रियात लुंग में अरे सिद्ध बोलो रूप हाँ बोलो लिंग लकार अरे श्यत रे होगा रे को रे हो जाएगा कुण होगा किस सूत्र से सारधातु है क्या कौन आ रहा तुम्हें कौन आ रहा है क्या है आर्धातु है कैसे हाँ तीन से सूत्र से हो गया अर्ध धातु कम शेष अर्ध धातु के तो गुण हो गया किस सूत्र से हाँ अभी आगे क्या धातु है ली श्लेषण है अच्छा ये सूत्र लग गया विभाषा लिया तुम्हें एच विषय आत्म बा लौट में क्या बनेगा लीनाती लेट में जहाँ गुण प्राप्त है एच विषय में आत्व हो जाएगा नल में गुण प्राप्त है गुण वृद्धि आत्व हो जाएगा आत्वन से ला हो जाएगा लावन से क्या रूप बनेगा ल लो अत्व से आदि में आत्व होगा विकल्प से विभाषा लिया थे अच्छा एक तो ललो बनेगा और एक ली ली न लीलाय आगे अतुषाद में आत्व होगा न क्या बनेगा ए रनिगाय हो जाए अब्रू बोलो लीलाय लल पर ललो लीलाय लील्य लील्यु हाँ इसमें आत्व हो जाएगा जिस पक्ष में विकल्प सीटी बनेगा ललाथ लली ललित ललाथ आत्व नहीं होगा तो ली लीलित लीलेथ अतुष में लील्य पहले ललो लीलाय हाँ लील्य व लीलि में हो गया आगे लूट लकार में आत्व होगा लाता लेता लेट में लाश्यति लोट में लेना तो और अन्य पक्ष में एक रुपये है लेना तो लौंग में अलिना दिल्ली ह्रस्व दीर्घ है दीर्घ नहीं पुआदीन हर्ष हाँ अलिनाथ अलिनीताम जोर से बोलो जोर से बोलो। बोलते समय धीरे क्यों बोलते हो? धीरे बोलने वाले को नहीं आता है, जोर से बोलने से आएगा। आप भी जोर से बोलना, उच्चारण नहीं कर पाते हो। वेद मंत्र किस उच्चारण करते हो? उच्चारण आपका कठिन होता है। नमः दिल्ली में क्या बनेगा? लिया तो कैसे लिनिया तासिल में लिया था लुंग में लंग लकार में आतो होगा विकल्प से। आत्व पक्ष में क्या बनेगा? अला आशीत। आत्व नहीं होगा तो अलेषित। लिंग लकार में अला श्यत अलेष्यत। ईट किस पक्ष में हुआ? आत्व पक्ष में। आत्व जब नहीं होगा ईट कहाँ होगा? है ईट नहीं होगा। गुण किस में हुआ? आत्व पक्ष में गुण हुआ ना नहीं? क्यों नहीं हुआ? आत्व पक्ष में गुण क्यों नहीं है बोलो? मालूम है? मालूम है? गुण पहले से है ही, आता है गुण में। क्या है मालूम नहीं? मालूम है? हाँ, गुण होने के लिए क्या है चाहिए? एक गुण होता है, एक गुण मृति एक नहीं है, हो गया। आगे क्या है? बिली, ये वर्ण है बिलनाती। लेट में क्या बनेगा? बिबलाय बिबली यतु। यहाँ यंग हुआ, यण नहीं हुआ। यण क्यों नहीं हुआ? संयोग है। किस सूत्र से यण प्राप्त था? ये रण का जो असंयोग, यहाँ असंयोग है। असंयोग है ना? नहीं है, संयोग है। तो यण क्यों नहीं हुआ? हाँ, लूट में क्या बनेगा? क्यों लेता? लेट में लोट में बिलनातु। क्या बिलनातु? लंग में आसले में लुंग में अप्लेषित। बोलो मरंद आगे बोलो। हाँ आगे बोलो। हाँ शावक अभले अभलेष्व। हाँ रिंग लगा ना अभलेष्यत। आगे क्या धातु है? प्ली गतु वृत लुआदे वृता पुआदे पीते के। प्ली में प्रेरणाति बनेगा। लेट में बोलो उसमें क्या बनेगा? पिपली यंग होगा क्या? यंग होगा। आगे थल दोनों में क्या भेद हुआ? दो रूप बुलाते एक दो बार बुलाए, यार रूप में भेद है। क्या बोलो? हाँ हो गया। उत्तम में हाँ लूट में लेता, लीट में लोट में लंग बोलो विद्रिंग प्लिनिया तो विद्रिंग। हाँ ठीक है ठीक विद्रिंग प्लिनिया तो आश्रम में लुंग में अपले से। आगे क्या बनेगा? हाँ हो गया। आगे लुआदी ह्रस्व चला गया। व्रीवरण है, व्रीवरण में क्या बने? अलर्ट में व्री ह्रस्व दीर्घ होगा। ह्रस्व कैसे होगा? एक मत है, एक मत है दो तो, किंतु दोनों नहीं प्रमाणिक नहीं दिया। ऐसा त्रयाणाम ह्रस्व कैसांची मत है तो न, तो व्रीनाति ह्रस्व हो जाएगा पुआदि मान करके, नहीं तो नहीं होगा। भ्री में लीट में क्या बनेगा? विभ्राय विभ्रियतु विभ्रु। थल में लुट में भ्रेता, विधरे में भ्रिनियात, लोट में असले में लुंग में भ्रेषे। भ्री का शीर्ष हिंसायाम क्षीणाति बनेगा, रसोई के पक्ष में क्षीणाति, लंग में अक्षीणात, असली में लोट में क्षीणात, बोलो लुंग में अक्षय से त्यागे आगे है ज्ञान अवबोधने। यहाँ ज्ञान जनुर जा जा आदेश हो जाता है, जानाति दीर्घ निर्देश सामर्थ्य न ह्रस्व, तो पूरा दिन गणमान्य कर ह्रस्व था कि नहीं होगा। जानाति बोल रूप जानाति धातु क्या है, लेट में क्या बनेगा, यज्ञ बोलो यज्ञ बचे में ईट हुआ, ज्ञान में आकार है कहाँ जाएगा हैं, तो लपेटी चा लूट में क्या बनेगा ज्ञाता, लेट में लोट में जाना, तुलंग में क्या है नहीं, हाँ लंग में अजा उभयपदी क्या जानी ते जाना तो बनता है, तो वही ब्रीसी क्यों बंधना थी आत्मबद बधनत्यंता परसम बदन बंध धातु अभी तय नहीं है ना, नहीं ये रूप दिया है कहीं कहीं न, ज्ञान धातु अन्य गण में भी है, ये तो परसम दिया है कहाँ दिया लिखा है रूप कहाँ रूप दिया नहीं, वो ज्ञान था तो बनता आत्मनिपद कि यहाँ नहीं है किसमें धातु पाठ में लघु क्रियादि में अच्छा अरे ओम नता।